Яны людзі грэблівыя, чыстыя людзі. Яны нават там абыходзяцца са збанам вады. Рукі і твар мыюць 5 разоў на дзень, не раўнуючы, як мы.